Gurekin dugu EH Bilduko lege biltzarkidea den Iñaki Lazaro Baster. Oden, erabaki hori, justuki Europak be, gobernuen esku ustea erabakia, zuen ustez erabaki beharrezkoa zen erabaki batzen? Bueno, esan behar da, hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, dagoeneko, ba, bueno, 2007an Jaurlaritzak bueno, izendatu zuela transgenikorik gabeko gune bezala, eta bueno, azkenengo urte hauetan ba transgenikoen inguruan eta mugimendu gehiegi egon, eta bueno, azkenaldian ikusirik, ez, Europa aldetikan aldaketak zetozela eta aldaketak eman direla, ba bueno, bai iruditu zaigu ba bueno, egokia zela berriro ere gai hori legebiltzarrera ekartzea eta bueno, ba adostasun bat ba Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak ba transgenikorik gabeko ba izaten jarraitzeko eta bueno, azkenean bai adostasuna egon zen EAJ-arekin eta horrela geratu zen. Hor berdin bukatzeko, erran bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik adostasuna lortu zue, EH Bildu eta EAJ-aren artean, ekoizpen transgenikorik ez izaiteko, azkenean, jadanik hartua zen erabaki bat berresten duzue, zer aldatuko du, beraz, gaurkoak? Bueno, kontua da, bai, hori berretxi eginda, transgenikorik gabeko gune ez, ba, bezala jarraitzea, horrekin batera hala ere ba beste zenbait puntu ere ba adostu ditugu bueno, batetikan ba Madrilgo gobernuaren aurrean ere ba defendatzea ba transgenikoen inguruko eskumena eta erabakitzeko eskubidea hemen daukagula, eta horrez gain baia maila pixkat praktikoa gora etorrita ere ba adostu duguna izan da, ba, batetik ikerketa arloan ba, transgenikoen alternatibak izan daitezkeen varietateen inguruan eta ba, ikerketa lerro berriak martxan jartzea, eta gero, bueno, ningo abeltzantzan, batetikan, ba, pentsuen ekoizpenean, ba, transgenikorik gabeko ba, pentsu ekoizpena sustatzea, gaur egun dagoena baino gehiago eta norabide hortan, eta bestetik ba abeltzantzan ere ba pentsu ez transgenikoen erabilera sustatzea. Eta gero bereziki ba bueno, ikusirikan eskola dela ba Jaurlaritzaren eskumenaren barruan dagoela eta Jaurlaritzak duela hor erabakitzeko ahalmena, ba holako era progresibo batetan Eusko Label produktuen ba ekoizpenean ba transgenikorikan ez erabiltzea ere ba adostu dugu, eta bueno, hau izan da pixkat bueno, osotasunean ba hemen legebiltzarrean ba onartua izan dena. Iñaki Lazaro Baster, beraz, lege biltzarkidea EH Bildukoa, ginuen gurekilan atxalde untan, mil esker gurekin egonik. Eskerrik asko zuberi.